Polskiego Radia. Trójka budzi, proszę Państwa, minęła czwarta, mamy 21 dzień września, czwartek 21, czyli oczko tu powoli otwieramy oczy i zaczynamy działać, powiadają się, nie bój iść wolno do przodu, obawia się jedynie stać w miejscu. Zatem bez pośpiechu do przodu w stronę szóstej razem. Irena Dan, realizacja, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Zapraszamy do nas.

Program Trzeci Polskiego Radia, jak słyszymy od samego rana, poleca się na spełnienie marzeń i pragnień. Hedone Playboy, 19 minut po czwartej, trójka budzi i przypomina o bardzo ważnym zespole. Działali przez 31 lat. I właśnie 21 września, to było dokładnie 12 lat temu, powiedzieli stop. To takie jedno z moich niespełnionych marzeń koncertowych. To grupa R.E.M.

łodzią my płyniemy razem. Mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Mówię ci, że tą łodzią my płyniemy. Osłaniany w naszych dłoniach płomy. Trójka Polskie Radio zdecydowanie od rana dobrze słychać. 23 minuty do piątej dopasowała się do tego Roberta Kasprzyckiego, no i też Polska lata 90. z albumu Takie moje wędrowanie Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź. Trójka budzi z wdziękiem i pogodnie, a dzisiaj będzie też pogoda zachęcać do takiego wędrowania i spacerów. Ładnie, ciepło, sucho, słonecznie w całym kraju. Dzień absolutnie bez parasola. Temperatura maksymalna od 21 stopni w Zakopanem do 29 w Bydgoszczy, poza tym na ogół 27-28. Miasto obracasz w tym.

Program Trzeci Polskiego Radia. Sleepless lullaby. ostatnio na liście przebojów trójki, na czwartym od kilku miesięcy zazwyczaj w czołowej piątce Depeche Mode. Lista jutro po 19:00, głosowanie na 77 notowanie do jutra, do południa. Jest też 13 propozycji, wiadomo, 20 utworów w zestawieniu, a jedną z propozycji utwór, który pojawi się już za chwilę. Moim zdaniem warto odhaczyć na stronie trójki. Steven Wilson, Nainet Tajan, tak ta dama się nazywa, Rock Bottom. No to proszę Państwa, słuchamy. Trójka budzi, 4 minuty do 5. Don't lose hope.